यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 52 के अनुसार 7 मार्च 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो पूछा है कि जीव का निर्वाह और सेवा भाव ये दोनों हम गौओं की सेवा करें उसमें जीव का निर्वाह हो जाए और गौवा की सेवा भी हो जाए ऐसे गौशाला चलाए जैसे दूध घी दही इत्यादि का व्यापार करना चाहे तो उसमें कोई आपत्ति है क्या परंतु गौओं की सेवा करना ये भाव मुख्य होना चाहिए साथ जीविका भी हो जाएगी परंतु आजकल जीविका ऐसे चल जाएगी ये पता नहीं है पूरा हमारा तो अनुभव है नहीं जो गौशाला करते हैं उनसे ये सलाह ले जिस भाई ने ये पूछा है गौशाला चलाने वालों से सलाह ले गौशाला के गौओं की रक्षा करते हुए जीव का निर्वाह पूरा हो जाएगा अथवा नहीं हो जाएगा इसका पता नहीं है सेवा भाव से गौओं की रक्षा करो जीव का आप साफ होगी गायों के द्वारा सेवा हो जाए इसमें कठिनता मालूम देती है सारा आदि बहुत गहरा है महंगा बहुत है तो खर्चा लगता है इतनी गौओं से पैदा हो जाएगी ये हमें दिखता नहीं है गौशाला चलाने वाले है उनसे वो भाई सलाह दे और इनमें कोई दोष नहीं है परंतु से जीव का हो जाए इसे पता नहीं है प्राय गौशालाएं जितनी है वे ऋण पर चलती मानो खर्चा ज्यादा होता है पैदा कम होती जब पैदा कम होती तो हम जीव का कैसे चला सकेंगे तो जो गौशाला करने वाले हैं उनसे सलाह करनी पाप उसमें नहीं है गौओं की सेवा बन जाए हमारे को भी रोटी बन जाए ये गौओं का दूध बनने पर हो सकता है दूसरा उपाय है गौओं के गोबर से और गोमूत्र से बहुत चीजें बनती है दवाइयां बहुत बनती है अगर वे आप सीख लें तो ये हो सकता है केवल दूध दही घी के कारण चारा इतना कम है क्योंकि चारा आदि की महंगा बहुत है महंगी इस बार खर्च ज्यादा होता है और गोमूत्र गोबर से दवाया बनती है भी आप सीख लें ठीक तरह से अगर दवाया बने जाए तो गौशाला चल सकती है जीव को भी चल सकती है ऐसी आजकल कई रचना है जो भाई ऐसा कहता है उनसे मैं बताऊं पत्र है हमारे पास है वो पढ़ाऊंगा आपको अगर वो करो तो हो जाए तात्पर्य क्या निकला कि गायों की सेवा हो जाए हमारे जीव का भी हो जाए तो दोनों बातें तभी हो सकती है केवल गायों के दूध दही घी से निर्वाह हो जाए और गायों की पालन हो जाए अपना कुटुंबी पालन हो जाए ये अभी कठिन मालूम देती है कारण क्या है कि चारा महंगा बहुत हो गया इसलिए गया पालन में खर्चा बहुत होता है। इस वास्ते गोबर से गोमूत्र से दवाया बनती है, वे दवाया आप सीख लें ठीक तरह से तो उनसे पैदा हो जाए, फिर दोनों बात चल सकती है। बहुत कीमती गाय गोबर और गोमूत्र है, उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। इस वास्ते गौशाला बड़ी महंगी पड़ रही है, जीव का कैसे हो जाएगी, तो उस पर आप फिर विचार करें। और बोलो नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम राम। कोई बात करना हो याद बहुत ही हुआ भैया, या चिंता ही मिटानी है। खास काम ये है, चिंता होती है ये क्यों होती है, अपने कोई न कोई भूल है। देखो मानव शरीर प्राप्त होने पर चिंता रहे तो कोई न कोई भूल है हमारी, कहीं न कहीं भूल है। तो भूल क्या है, खास भूल है कि हम दूसरों से सुख चाहते हैं, कुटुंबियों से औरों से हम अपना सुख चाहते हैं, आराम चाहते हैं, इससे चिंता होती। वो आराम देते नहीं, हमारी बात तुझे मानते नहीं, हमारे स्वार्थ में धक्का लगता है, हम स्वार्थी हो गए, इस वास्ते चिंता होती है। कैसे निर्वाह होगा, कैसे अन्न मिलेगा, किस तरह से आदर सत्कार मिलेगा, व्यवहार में कैसे हमारा नाम होगा, आदर होगा, ऐसी ये चिंता है। तो चाहना से होती है चिंता, चाहना छोड़ दे चिंता मिल जाए, चाह गई चिंता मिटी, मरवा पेपर हुआ, जिसकी कुछ नहीं सायुष और सांसा। या एक ऐसी विलक्षण बीमारी है, चिंता गुण नहीं कहीं नहीं खाया नहीं, चिंता गुण है, चिंता गुण किसको दिखाता है, जो लकड़ी में गुण खा जाता है ना, इनसे चिंता चिंता मनुष्य खा जाती है। अच्छा सांप नहीं है, गुण गुण बताया ना, गुण क्या हो गया, हाँ ये मनोरंजन माया तो परिवार है ही भाई, फिर इसे बचना चाहे तो क्या करे, फिर दवाई बताइए, औषधि बताइए, पर पथ्य बताया है सदगुरु वैद्य दवाई बताया है, इस तरह से दवाई ले, वो व्याकरण पढ़ वो पढ़ो आप, चिंता छोड़ना चाहते हैं वो रामायण का प्रकरण ये बता दे वो पढ़ो, बड़ा अच्छा प्रकरण। ये दवाई है, चिंता मिटाने की दवाई है, माया का परिवार है, माया से जीतने के लिए बहुत अच्छा कहा वो सज बना, बहुत बढ़िया बताया। उस ग्रंथ में अमृत भरा है, आनंद भरा है, उसके अनुसार जीवन बनाने का आप प्रयत्न करो। दो चार भाई मिलकर के, अरे वो एक ही भाई कि मेरे को चिंता मिटानी है, ऐसा पक्का विचार करो, पक्का विचार करो चिंता मिट जाएगी। थोड़ा कर लिया फिर बताओ छोड़ दिया, फिर छोड़ दिया, फिर क्या फिर छोड़ दिया, ऐसे नहीं मिटेगा, इसे पीछे पड़ जाओ मिट जाएगी। चाह गई चिंता मिटी, चाह के साथ चिंता है, हमारा मन चाह हो जाए, ये बहुत बड़ा रोग है, बड़ा भारी रोग, चाहने से फायदा नहीं होता है। चाहना से आप ध्यान देंगे सुनो बात, जैसे मैंने पुस्तकों में पढ़ी उसमें कहता हूँ, चाहना से किसी तरह का लाभ नहीं है और चाहना छोड़ने से किसी तरह का नुकसान नहीं है। ये दो बात याद कर लो आप, अगर हम कान कामना चाहना इच्छा तृष्णा वासना इसका त्याग कर दे तो कुछ भी नुकसान नहीं है, और चाहना रखने से कोई सा ही फायदा नहीं है, ऐसी बात है। चाह गई चिंता मिटी मनवा भी परवा, जिसके कस नहीं चाहिए सो शाहन पतिशाह। बादशाहों का बादशाह है, ऐसा विचार हो तो आप विचार करो। अब हम विचार करेंगे, अभी समझ आएंगे नहीं, एकांत में बात विचार करो कि परमात्मा तो ये काम करना है, पक्के लग जाओ तो हो जाएगा भाई। ये सुन दी छोड़ दी, सुन दी छोड़ दी, उसको पक्का विचार करे कि ये याद जब तो करना ही है, तो हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। मैं जरूर हो जाए क्यों कहता हूँ कि जिन लोगों ने कुछ साधन किया है उनके फर्क पड़ा, मैं पूछता हूँ फर्क बहुत पड़ा है, तो बहुत फर्क पड़ा है तो मालूम होता है दवाई लागू हो गई, तो बहुत फर्क पड़ा तो मिट जाएगा। और संतों के वचनों से मेरा विश्वास है कि मिट जाएगी। देखो दरिद्रता है ना, ये मिटती नहीं है। रामायण में आए दरिद्र हम दुख नहीं है, वो दरिद्रता और है, नहीं दरिद्र सम दुख दुखाई, दरिद्र ये नहीं है। संत मिलन सम सुखता नहीं, दरिद्र क्या है कि सत्संग मिलता है ये दरिद्र, सत्संग नहीं मिलना है ये दरिद्रता है। संत मिले तो दरिद्र नहीं रहती, दरिद्र रहती ही नहीं। दरिद्र क्या है, मन चाहना, ये चाहना जितनी वही दरिद्रता है। को वा दरिद्रो ही विशाल कृष्ण, दरिद्र कौन है, तृष्णा विशाल है, इतना मिल जाए इतना मिल जाए इतना मिल जाए। देखो एक वो बात बताऊ आपको, ध्यान देना, और शंका हो तो लिख लो, पछ पूछ लेना। राम राम राम राम राम राम राम राम राम, इतने बैठे हैं, एक एक भाई एक एक बहन सोचे, हम कोई चीज किसी को देना चाहते हैं, साधु है, ब्राह्मण है, बहन है, बेटी है, बुआ है, इनको हम देना चाहते हैं, तो देना चाहते हैं, ध्यान देकर सुनो मेरी बात, ध्यान देकर, देना चाहते हैं तो वो लेना नहीं चाहते तब देना चाहते हैं कि वो लेना चाहते हैं तब देना चाहते हैं? जैसे भूखे को अन्न देना है, प्यासे को जल पिलाना है, रोगी को औषध देना है, तो ये तो देना है, परंतु हम चीज कपड़ा लता चीज रुपया पैसा चीज दान करना चाहें तो जो लेना चाहते हैं उसको देना चाहते हैं कि लेना नहीं चाहते उसको देना चाहते हैं? तो बात ये लेना नहीं चाहते उनको देने की मन में आती है, लेना चाहते उनको दो तो चोरों को डाकुओं को देना चाहिए कि चोरी में इतनी उनकी इच्छा है जो चोरी करके ले लेते हैं, डाकू ज्यादा तृष्णा है जो मार पीट करके ले जाते हैं, तो लेने की उनकी चाहत ज्यादा है तो उनको दान दोगे? कोई भाई बहन चाहता है कि डाकुओं को देना चाहते हैं, आप कोई साधु को भी दो, कोई ब्राह्मण को भी दो, बहन बेटी को दो, तो वो नहीं चाहे उनको देने का मना करता है, मेरी तरह त्यागी को मैं उसको दिया, मैं ब्राह्मण साधु को, ठीक बात है ना? ये इसमें गलती हो तो बता दो भाई, फिर दूसरी बात बताओ, हमारी ठीक है ना? आप नहीं बोलते मैं ठीक मानूंगा, तो ठीक है। तो फिर चाहना करने से चीज कैसे मिलेगी? देने वाले का मन तो बिना चाहे वाले वो देते हैं, और आप रखते हैं चाहना, तो भगवान भी आपको चाहना रखने से नहीं देंगे। भगवान को भी प्यारे भक्त चार बताए, उदारा सर्वसम के उदारे, परंतु ज्ञानी तो आत्मा ही में मतों, जो नहीं चाहता वो मेरा स्वरूप ही है साक्षात। अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थ, अर्थार्थी भगवान भगत है, भगवान उदार कहते हैं, मन सबसे श्रेष्ठ तो नहीं बताया था अर्थी को, अर्थ वो और जिज्ञासु वो ऊंचा नहीं बताया, उनमें अवगुण क्या है? अर्थ आदि धन चाहता है, अर्थ है वो दुख दूर करना चाहता है, जिज्ञासु है तत्व जानना चाहता है, अरे ज्ञानी क्या है? वासुदेव समिति ज्ञानवान, वो कुछ नहीं चाहता है। तो कुछ नहीं चाहने वाला भगवान को भी प्यारा होता है, भगवान मांगने वाला को उदार कहते हैं, अर्थार्थी को भगवान उदार कहते हैं कि मेरी से मांगता है, इस वास्ते भगवान उसे आदर करते हैं। परंतु प्यारा तो वो लगता है जो कुछ नहीं चाहता, तो चाहना करने से हम भगवान को खारा लगे और वो खारा लगे, तो चाहना करने से वस्तु कैसे मिलेगी, चाहना छोड़ने से वस्तु मिलेगी। त्यागी को चीज देना चाहते हो, जो देना चाहते हैं वो चीज मिलेगी कि देना नहीं चाहते हैं वो चीज मिलेगी। तो देना की चाहना कब होती है, कि लेने की चाहना मिटने से, लेने की चाहना मत रखो, देने वालों को चाहना देने की बढ़ेगी कि किस तरह से ले ले, किस तरह से ले ले। और लेने पर कृपा मानेंगे, संत महात्मा को कपड़ा दे देने पर ले ले तो लेने पर मानेंगे हमारे पर बड़ी कृपा की, कपड़ा ले लिया। अब कृपा ले लिया, कृपा करी, कृपा दे कपड़ा दिया, ये कृपा करी, कृपा तो कपड़ा देने वाला करता है, पर देने वाला करता है कृपा तो। परंतु लेना नहीं चाहते वो संत ले ले तो आप कृपा मानते हो नहीं, तो कृपा क्यों मानते हो लेने की चाहना न होने से। तो लेने की चाहना आप छोड़ दो, दुनिया कृपा मांगेगा तो ये अटकल है महाराज। चाह से ही चिंता होती है, चाहना क्या होती है, ऐसा तो हो जाए और ऐसा न हो जाए, ये दो चीज पकड़ने से चिंता होती है। ऐसा हो जाए और ऐसा न हो जाए, ये हाथ की बात नहीं है। आप खूब समझो इस बात को, ख्याल में यह थे पूछ लू, अभी जितनी बात कही वो समझ में आ, पूछू। तो हम लेना चाहते हैं तो देने वाले के मन में कमी होती देने की, देना नहीं चाहते तो ध्यान रहना चाहते, भगवान से भी हम ना चाहे तो भगवान राजी होते। एक माँ है दो बेटा है, और माँ दोनों की माँ है, दोनों पर कृपा है माँ की, और विशेष कृपा माँ की क्या भोजन करा दे, टावर क्या दे भूख लग जाए। हनुमान जी महाराज भी गया भी, सीता जी मिले भूख लग गई, टावर माँ ने देखा तो भूख लग गया। माँ का स्वभाव है कुछ खा ले, कुछ खा ले भाई, कुछ खा ले। सामने देखे फल और माँ बैठी बगीचा में, भूख लगी। तो वास्तव में माँ का स्वभाव देने का होता है, वो बच्चे का लेने का होता है, तो ये प्यार है। तो प्यार है तो प्यार अधिक होने से माँ के देने की मन में आती है। पर एक दो बेटा है माँ के, जिसमें माँ रसोई बना रही है, बेटा पा रहे हैं, साग और दिया फुलका बनाती है, ताजा ताजा दे रही है, फुलका ताजा ताजा दिया जा रहा, बढ़िया बढ़िया पड़ा है जेठ में, वो इतने सुंदर नहीं होता, ताजा फुलका बने बढ़िया होता है। तो दोनों चाहते हैं, तो दोनों भूखे हैं, दोनों बैठे हैं। एक ऐसा लड़का है कि वो दो भक्ति जीवता है, सिवाय कुछ खाता ही नहीं, और एक लड़का है चाट खा लिया, कुछ फल खा लिया, कुछ चाट पी लिया, कुछ दूध पी लिया, जो दिन भर में कई बार खाता है। तो ध्यान देखो, सुनो आप, सीधी बात है, आप समझे, समझते इस बात को। तो अगर भूखा उठ गया तो फिर शाम तक खाएगा कुछ भी नहीं, तो उसकी जितनी चिंता रहती है माँ को, जितनी वो हरदम खाता रहे बकरी की तरह, तो उसकी चिंता रहती है क्या? माँ का स्नेह बरोबर है, माँ के स्नेह में कोई फर्क नहीं है, दोनों बालक है माँ का ही, और दोनों को भोजन कराना चाहती है। परंतु वो जो दिन भर खाता है उसको फलका पीछे रहे, पैसे उसको जाएगी कि ये अबार भूखा उठ गया तो शाम तो कुछ नहीं खाएगा, और देव को उठन क्या है, फिर खा लेगा। तो ज्यादा लेने की इच्छा वाले को माँ दिलानी चाहती है जल्दी, और इच्छा न रहने को माँ देना चाहती है। माँ एक है, प्रेम एक, दोनों बालकों में कोई विषमता नहीं है, किसी की विषमता भी हो जाए, छोरा अच्छा लगे अच्छा नहीं लगे, तो माँ ने दोनों अच्छा लगे, या दोनों को माँ देती है भोजन कराती है, माँ का स्वभाव भोजन कराने का, बेटों का स्वभाव करने का, ये तो खास काम है, परंतु जो संयम रखता है, नहीं लेना चाहता है, उसको माँ भी उसको पहले लेना चाहती है। तो ऐसे माँ अनंत जन्मों की माँ भगवान है, हम चाहना नहीं करेंगे तो भगवान के हृदय में चाहना पैदा होगी, और हम अपनी चाहना करेंगे तो भगवान के मन में देने की चाहना नहीं आवेगी। आप लोगों के सामने कोई आवे, आपको पता लग जाएगा ये मांगता नहीं, चाहता नहीं, देने के मन में आती है। तो चिंता होती है चाहना होने से, चाहना दो है, ऐसे तो हो जाए, ऐसे न हो जाए, ये हाथ की बात नहीं है। चाह मन सा हो जाएगा जिस होता है यार, ये तो आफत है, मन सा हुआ नहीं राम जी के बाप का, आप कैसे मन सा कर लोगे? मन सा होने हाथ में नहीं है, साधना मिटाना हमारे हाथ की बात है, अपने क्यों साधना करेगा, अब है जो चलाओ बोले गाँव, परीक्षा करोगे तो आप भूखा रहना पड़ेगा, पर भूखा रह जाओ तो चाह क्यों करें हमें, तो भूख एक और है, चाह एक और है, भोजन की चाहना होती है तो और जो चाहना होती है, तो भोजन की चाहना है उसको आवश्यकता कहते हैं, तो वह पूरी होती है, चाहना पूरी किसी हुई नहीं, तो भूख लगी है फिर भी भोजन की क्यों चाहना करे। एक अवसाधु मिले थे तो उन्होंने कहा कि हमारा भोजन को तो भोजन कर लेते, अरे पूछ ले भोजन करोगा या ना, एक दो दिन का भूखा पूछोगे भोजन करोगे या ना। साधुओं की बात हर एक आदमी समझता नहीं है, नहीं समझते, इस बात बर्ताव करना आता ही नहीं, वो कह के जीवोगे क्या ना, अगर पूछ गए जी मिलेंगे, लोगों में है मांगे तो देंगे, देने की मन वाले मांगे तो देंगे, अरे वास्तव में जो व्यक्ति त्यागी होते हैं वो मांगते नहीं, लोगों में तो ऐसी प्रसिद्धि है कि मांग खाना है, ऐसा व्याख्यान हुआ कि साधु भूखा मांग कर ले, तो मेरे पास एक साधु बैठे थे, वो बोले कि जानते नहीं है, ये जानते नहीं, क्यों नहीं जानते, कैसा तो मांगता नहीं है, अब आप टावर जचे बात, साधु मांगता नहीं आप जचे क्या मन में, कैसे जचे, भूख लगे जो बिखरा जाते ही है मांगते ही है, तो क्या बात है, भिक्षा की ऐसी नहीं मांगने की है, जाकर राम आवाज कर गया वो दे तो ले लिया चल दिया, वो ही कहते ठहरो ठहरो तो ठहरे थोड़ी देर, शास्त्र में लिखा है एक गाय दुहे इतनी ठहरना चाहिए, तो गाय काफी देर होती है, गाय दुहे ऐसे वो दो इतना समय लिखा है, तो साधु आवाज कर दी कह दिया, बस उनको पता लग जाए कि भूखा है, क्यों आए हो, भूख लगी है, कह दे कोई बात नहीं, सीधी सीधी बात है, पर तू दे दो ये जहां तक साधु नहीं कहता है, जो साधु आश्रम में आ गए, साधु बड़ा कुछ रखते हैं, सब कुछ करते हैं, पर फिर भी जहां तक बड़े जो नहीं कहते मन दे दो, तो मांगते नहीं है, कहने क्यों आए भूख लगी है, अब दो नहीं तो तुम्हारी मर्जी, ये सुनते हैं, सात घरों में ऐसे कुछ कह दिया और नहीं मिला तो चले गए, जितना मिल गया पा लिया बैठ के जा गए, आज मैंने देखी बात है संतों की बात ऐसे देखी, तो मांगते और खाते ये कहते हैं, पर मांगते नहीं है, अपनी बात कह दी, शरणानंद जी गए भिक्षा के लिए, तो क्यों आया है कि आपको दाड़ा सिखाने के लिए आया हो, आप सीख रहे सब दे दो दानी शिवराज मरी, और हम कहते कि आपस में बस्ती चेतानों को चलो, चलो बस्ती चेता ही आवे, बस्ती चेता ही आवे कि रोटी लिया हुए, अरे तो रोटी लिया हुई है, ये कहते बस्ती चेताने को, बस्ती चेतन अगर आप सुने हो तो सुनी होगा, बस्ती चेतारो गए तो बस्ती को चेता वाले दिया करो, तुम दिया करो ये चेता है, चेत होश हो जाए तुम्हारा, होश खाऊ खाऊ खाऊ ले करते हो तो ये बेहोश ही है, तुम्हारे को होश आ गया, चेता दे तुम थोड़ा सा जगा दे। इस वास्ते लिखा है, श्लोक याद आ गया, बोधयंती न याचन्ते भिक्षानुदारी गृहे गृहे दीयताम दीयताम नित्यम अधातु फलमीदृशम। तुम देव देव देव, तुम ये आप वो ज्ञान देते हैं। क्यों, क्या देते हैं ज्ञान? कि देखो देने से आप लोगों के पास में है, हमने दिया नहीं तो आज मांगते फिरते। दीयताम दीयताम नित्यम, क्यों अधातु फलमीदृशम, नहीं देने का फल ऐसा होता है। आप तो दे रहे थे, हम लेते हैं तो फल क्या हुआ, हमें दिया नहीं। इस वास्ते याचना करने वाले ज्ञान देते हैं, आप लेते नहीं है, आपको देते हैं। क्या देते हैं? पुण्य देते हैं। आप दोगे रोटी, वे देंगे पुण्य, दोनों में कीमती कौन सा? एक गुणा दान और सहस गुणा पुण्य। तो आप एक रोटी देते हैं, आप पुण्य होता है हजार रोटी का, तो ज्यादा किसको मिला? एक गुणा दान सहज गुणा पुण्य सुना है कि नहीं? कहावत में अखंड महाराज के पास में एक धनी आदमी आया, उसने एक दूसरा ला रखा सामने। अखंड महाराज के दूसरा क्यों देता है? कि महाराज आपको देने से हमारे को हजार गुणा मिलता है, इस बात देते हैं। ठीक है, उजाड़ा लगा दे दिया। तो एक तो ले जा भाई, और नौ नौ सौ दिन पास बात कर 10,000 रूपये 99 बाकी था, हजार बुढ़ा मिले, हजार में एक को मत कहता है 999। तो हिसाब ठीक है ना? तो भाई 999 में से एक तो ले जा कम से कम, और 999 देखे कभी मिले तो दे गए, ये तो कर दे ही देगा हमारे पर, मगर एक तो उतरे कम से कम ले जा। तो देने वाला देता है, लेने वाला देता है, ये होश नहीं है। देने वाला देता है, यही होश है। अब कहते हैं यो दे, एक गुणा दान सहस गुणा पुण्य, तो सहस गुणा पुण्य देता है, एक रोटी देता है, एक रुपया देता है, हजार गुणा हजार रोटी, आपको हजार रुपया मिले ऐसा देता है। तो देने वाला बहुत ज्यादा है ना, लेने वाला ख्याल नहीं आता ख्याल। इस वास्ते मांगना है, ये नीची चीज है, ऊंची चीज नहीं है। भगवान खुद मांगने के लिए गए तो कहते हैं बस 52 आंगुल हो गया छोटो, 52 बन गया, मांगने गया सो मर गया। अरे मरकर मांगने जाए, उससे पहले वे मरे जो होते ही नट जाए, है तो सिर्फ देखते नहीं देते। मांगने गया सो मर गया, मरकर मांगने जाए, उससे पहले वे मरे जो होते भी नट जाए। दोनों मरे, और सती देवे संतोषी पावे, यारी वासना तीन लोग में जावे। देने वाला तो वैसा, लेने वाला संतोषी, देने वाली सती, पति पता श्रेष्ठ। तो देने दोनों पात्र हो गया, देने वाला संतोषी जो मिल गया, मैया जा रहे दे देते सही है, बड़े बहुत बहुत मोज है। तो सती देवे संतोषी पावे, दोनों को पुण्य होता है। अपना देखता है कि देने वाले को तो पुण्य होता है और लेने वाले को कर्जा चढ़ता है, पाप लगता है। तो ये बात भी है सच्ची, और सच्ची लागू नहीं होती। लेने वाला भी देता है, लेने वाला देते है, हजार गुणा पुण्य देता है नहीं। इस वास्ते लेने वाला वो बड़ा दाता है, वो दातारण कृपणम मान्य, जो दारण देने वाला है उसको कहते हैं मैं तो कृपण मानता हूँ। क्यों? बड़ा कंजूस है, मृतो प्यर्थक मन सती, मर जाए तो भी धन को देता रहे छोड़ता है। देने वालों के मन में लेने की इच्छा नहीं इच्छा रखते हैं, उनको देने के मन में करती है। देने वाले का मन करता तब ज्यादा मिलेगी, देने वाला मन नहीं करे लेने वाला ज्यादा मन करे ज्यादा मिलेगी। ज्यादा देने वाला का मन है, देने वाला का मन तब होगा जब लेना नहीं चाहेंगे। तो चाहना से तो हमारी फजीती होती है ना, मिलने वाला मिलेगा। चाहना करने से कठिनता से मिलता है, चाहना न करने से बिल्कुल अचार है तो शून्यता से मिलता है। जैसे दोनों बालकों को न चाहने वाले को माँ रोटी पहले पकड़ती है, वो कहते माँ मेरे अच्छा ठहर जा ठहर जाओ दे दी उठ जाएगा पहले ठीक है नहीं फर्क तो न चाहना है बढ़िया चीज है सब जगह आदर होगा। बहन बेटी भी नहीं चाहेगी उसकी महिमा करेंगे, साधु ब्राह्मण भी नहीं चाहेंगे उसकी महिमा करेंगे, चाहने वालों को महिमा नहीं करेंगे। तो संसार की चाहना छोड़ने की जरूरत है। देखो पहले चीज पैदा होती है पीछे प्राणी पैदा होता है। आज जो ये कहते ज्यादा हो जाए तो खाएंगे क्या, इस विषय में जानते ही नहीं वे, इस विषय में जानते नहीं। हम पैदा पीछे होता है और माँ के दूध पहला आता है, माँ के दूध पहला पैदा होता है, बच्चा पीछे पैदा होता है। पता है आपको? पता नहीं, पता है माँ के दूध पहला पैदा होता है। आप सत्संग में आते हो तो ये पंडाल पहले बनता है कि आप आने के बाद बनता है? इसका प्रबंध पहले होता है तो दूध पैदा होगा। इस तरह से आप इच्छा कर रखोगे आपको चीज पड़ेगी। मैं उदारता की बात कह रहा था, दरिद्रता क्या है, दरिद्रता क्या है और धनवत्ता क्या है, एक अर्थ बताया आपको। कोवा दरिद्र ही विशाल कृष्ण, ये लखपति करोड़पति है ना, ये बहुत बड़ा दरिद्र है, दूसरे साधारण है वो थोड़ा दरिद्र है। तो दादा दरिद्र क्या है, उनके साथ 10-20-50 रुपयों की सनी होती है, उनके लखपति होता है ना तो 1,000-10,000-20,000 की सहना होती है, मतलब एक दो रुपये चाहन होती है, लखपति के रुपये की चाहना होती है, साधारण के रुपये मिलती है। अच्छा तो 100 वाले को 1,000 की इच्छा होती है और 1,000 वाले को 10,000 की, 10,000 को लखपति होने की इच्छा होती है, लखपति होने 10 लाख से नहीं संतोष, लखपति हो जाने पर 10 लाख में संतोष नहीं होता, 1,000 होने पर तो 10,000 हो जाए, 10,000 हो जाए तो 1 लाख हो जाए, पर 1 लाख होने पर 10 लाख की इच्छा नहीं होती है। करोड़पति लक्ष्य में तो आ गए हम, करोड़पति बन जाए तो 100 रुपए के 1,000 ही चाहे तो 900 का घाटा है, 1,000 में तो 10,000 चाहे तो 9,000 का घाटा है, 10,000 हुए तो लगभग 90,000 का घाटा है, तो घाटा बताए रुपये बढ़े। खुला बोलो, डरो मत, और लाख रुपया हो जाए तो 9 लाख का घाटा नहीं है, 99 लाख का घाटा है। जितना ज्यादा पैसा है उतना उसे घाटा अधिक है, और व्यापार में भी घाटा उनके ज्यादा लगता है, थोड़ा व्यापार में थोड़ा लगता है, ज्यादा व्यापार में ज्यादा लगता है, व्यापार में ज्यादा रहता है तो लाखों रुपया घाटा होता है, और जो साधारण आदमी है 10-15 पीढ़ी में लाख में घाटा पड़ी हुई नहीं, कभी कभी लाख का घाटा हो रहा है, नहीं घाटा क्या गई। छीजे सो धनवंती छीजे का छीजे भिखारी, भिखारी छीजता है, छीजे सो धनवंती छीजे क्या छीजे भिखारी, चढ़े तो वो पड़े पर क्या पड़े पिसारी, अब पिसारी पड़ जा कर पड़े पड़े कह सकते हो पिसारी पड़ी आराम से वहां करके ठीक कर रहे, पिसारी का आश्रम जानते हो, भजन जानते तो पिसारी कैसे पड़े, नीचे पड़े कैसे पड़े, कि आज एक पहलवान आया है शहर में, कैसा है जो सामने उसके चिता कर दे उसे पटक दे, किसी कोई कोई कोई आ जाए तो एक बोले सूते कोई सूते कर जो सामने कुछ दिया उसको पटके सूते को पटके, कभी सबको पटकता है तो सूते को पटक देगा, सामने ले तो पटकेगा, ऐसा तो सबको पटक नहीं पटकता। तो चाहना वाला होता है वही नीचा होता है, चाहना नहीं लगे, कुछ भी चाहना ना लगे, राजा महाराजा उसको नमस्कार करते महाराज, बड़े बड़े धनी उन्हें गर्व करते, क्योंकि वे चाहते कुछ नहीं, चाहना ही नहीं, उनके द्वारा बड़ा भारी हित होता है, दुनिया को बड़ा भारी लाभ होता है, पार मार की ऋषि होती है, ये दरिद्रता मिटती है, चाहना मिटती है, कामना मिटती है। तो मन में चाहना है ये मतलब को होने वाली चीज मिलने वाली जरूर मिलेगी, क्यों यदस्मदीयम नहीं तत्परेशम, जो हमारी है वो दूसरी कैसे है, हमारी माँ के दूध हमारा ही है, हमारी माँ के दूध होता उस हक तो हमदार ही होगा, हमें और हकदार कौन बताओ, वो तो हमारा है, हम इच्छा करें न करें वो तो हमारा ही है, ऐसे आपका तो आप मिलेगा ही, फिर चिंता क्यों करे, निश्चिंत रहे। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलु का युग है सबका दाता राम, चुने अजगर वो चाकरी करता है, पंछी काम धंधा करते है, सब किरी को कर्ण पान रामपुर में, किरी को कर्ण हाथी को मन, हाथी में तो मन चाहिए, किरी को कर्ण चाहिए वो भी ज्यादा है, खादु शक्ति नहीं उतना, तो राम जी देते मंगल मन पर खाई, अनल पल आकाश उड़ाते ताई वो चूर्ण चुनाई, मन संतोष को धीरज रखो, भगवान देते हैं। इस वास्ते भीतर की चाहना छोड़ो, चिंता मिट जाएगी। और धनी का लक्षण बताओ, धनी कौन लक्षण है, धनी का लक्षण क्या है, कि उसकी जो चीज है तो अभाव नहीं होगा, जो संतोषी होता है वो निर्वाह करता है अपना, निर्वाह की चीजें आप से आप आती, जो चाहे वो चीजें उनको मिल जाती है, पहले तैयार हो जाती है। धनी आदमी की चाहना पूरी नहीं होती, वो संतोषी है, वो धनी है तो धनी है, निर्धन है तो धनी है, आवश्यक वस्तु भगत पर मिल जाती है। दादू दुनिया बावली सोच करे पहली, रोटी देसी राम जी दो पारो पहली, देते हैं भगवान, तो भगवान देते हैं। शरीर दिया है तो अपने अन्न नहीं रहेंगे, पेट ही में जब पेट भरा, अब पेट ही काज कहा भटके, माँ के पेट में थी तो वहां भी पेट भरा है, अब पेट के काज कहा भटके, तो सब जगह भगवान दिए, सबका दाता राम देव है, अपना भजन स्मरण करो, कमी नहीं रहेगी। मेरे तो ऐसी बात आती है मन में कि मांगने से भी कम मिलता है, वो भी बैठकर भजन में लग जाए, नाम जप करने लग जाए, भजन में लग जाए, तो कुछ दिन तो तकलीफ पाएगा, परंतु खाने पीने की कमी नहीं रहेगी, आप सा आ जाएगा, आप सा और मन में हो जाएगी, देखा कुछ मन में आ जाएगी, भूखा को बाबा मन में आएगी, सच्ची बात है। ये चाहना से ही चीज अलग रहती है, हम चाहने की चीज मिले तो उसको हमने पकड़ लिया, और हमारी जरूरत तो है पर चाहना नहीं करी तो चीज वो मन फैलता है, हमने पकड़ा नहीं, फैलती है चाहना, तो आपके हृदय में टकराती है कि नहीं ये चाहिए आप दोगे, तो असली संतोषी है वो सुख होता है, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ, बड़ा भारी लाभ होता है, संतोष हो नंदनम बनम, संतोष तुल्यम विधिरस्ति नाने, संतोष के समान खजाना कोई नहीं है, संतोष जाके मिले तो मोज, न मिले तो मोज, अब न मिले बस भगवान ही बन, मन में व्याकुलता नहीं हो, ममता पता नहीं हो, चीज मिलेगी। तो आप चिंता छोड़ना चाहते हैं तो चाहना का त्याग करो, यू होना चाहिए नहीं होना चाहिए पहले मत पकड़ो, फिर आप शाप होगा, परंतु ये आज ही आप परीक्षा करो तो परीक्षा पूरी नहीं हो गई मेरी जाए से। कुछ दिन ठहरो, कुछ लगो, सहना मत करो, देखो आप। हमारे साधुओं का तो ये अनुभव है, चाहना जितनी घर तंगी से मिलते, जो जो चाहना छोड़ते हैं त्यू त्यू वस्ता सुगुलता मिलती है। चाहना सब छोड़ने पर तरह तरह की चीज आती है, बहुत चीज आती है। क्यों आती है? कि चाहना रही दौड़े जो देना चाहते हैं, तो सब देना चाहते हैं, ज्यादा चीज आएगी। ये बात सच्ची है। तो चिंता मिटना है, मिटा क्या करें, चिंता नहीं मिटती तो भाई चिंता मिटेगी, चाहना छोड़ दो। अपना काम जितना आप करो, जैसे बाले से मांग से मांग ले तो कोई दोष नहीं है, पर बिना मांगे ही माँ देगी। छोरा सोता है और माँ काम करती है, और छोरा जग गया और भूख लगी है, दूध आने लग जाएगा, दूध अभी बैठी दूध आवेगा, दूध पाना आ जाएगा। छोरे को भूख लगी है, संतों की बात मैंने सुनी है। एक सेवक था संतों का प्रेमी, तो उसकी बात मैंने सुनी है कि संतों को जो प्यास लगे चट दे देकर जाता, प्यास लगते ही उनके मन में अजय दत्त बनाने की। ऐसे बच्चा भूख लगे रोड लगेगा ना, दूर आ जा दूर, जो हाथ देगी उन्हें। गाय के जो दूध होती है वो तो एक शेड आती है, माँ के कई कई एक शेड में कई शेड है, तो बच्चा भूखा होता है दूध आने लग जा। मन में आते ही मन में ऐसे अपने असली भूख लगे हम नहीं कहें तो भगवान ने पनवा जाए। समझे? ऐसी बात है। पुरुष ने देवरी आज बात सुनी मैं, देवदाती में देव बाजू जी बाबू दूसरी वही पुरुष है देवदाजी, और हरिप्रसाद जी की माँ है ना, हरिप्रसाद जी इसी चल गई छोड़े बूढ़ी की दादी माँ पड़े हुए, हरिप्रसाद जी लड़को है ना राजू श्याम, दादी माँ दूध पी मामल की दादी बार दूध आई बूढ़ी बार प्यार कर बच्चे पोता है राधे श्याम दादी को दूध पी रहे। ऐसी बात है, भगवान की विलक्षण है, अपने भगवान के वो देखते नहीं है, पहले से प्रबंध कर रखा भगवान ने सब का, रोटी पानी का कपड़े का कर रखा है। ऐसे ही आप उद्धार चाहो कल्याण चाहो तो कल्याण की बात भी खुली कर रखी, राम धड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संसार जीते सब ले जाए, जो जीते हुए ले जाएगा। भगवान का धन है ना राम धन ऐसा है मेरा भाई, पैसा लोग तो किसी तिजोरी खुलेगी, भगवान का नाम लो तो कोई किसी तिजोरी खुलेगी, छोड़े राम धड़ी छोड़े पड़ी सब कोई खेलो आए। तो भाई चिंता मिटाना चाहो तो चाहना का त्याग करो, चाहना का तो त्याग करो, उद्योग का त्याग मत करना, सेवा का त्याग मत करना, सेवा तो कर ली पर चाहना नहीं, इसका नाम है कर्मयोग। सेवा तो कर ली, चाहना नहीं कर ली। एकनाथ जी महाराज ठाकुर जी की सेवा करते थे तो ठाकुर जी के मन में आ गई कि चाहता नहीं सेवा करता है, तो श्रीखंडिया बन करके आए कि मां सेवा चाहता हूँ। एकनाथ जी के हम सेवा की कोई जरूरत नहीं, बहुत सत्संग होता था, बहुत लोग भोजन करते थे, रहते थे, साधन करते थे, एकनाथ जी का हमें जरूरत नहीं है कि महाराज आज्ञा मिल जाए मैं रहूं सेवा करूं। शिखंडिया भगवान बनकर के आ गई, सेवा करने की मन में आ गई, भगवान का मन चले। जैसे गुड़ कार नहीं आती है ना, तो गुड़ पहुंचा ब्रह्मा जी के पास, कहते महाराज जल में तो मुसलमान खा जाए, जमीन पर जानवर खा जाए, मनुष्य खा जाए, पक्ष ऊंचा हो तो ऊंचा पक्ष खा जाए, ऐसा ही सर मैंने कहा मैं करूं क्या मैं। तो ब्रह्मा जी बोले मन तो मालूम चल रहा है, खाऊ खाऊ। तो आप ऐसे प्यारे बन जाओ तो सब लोग चाहेंगे, भगवान भी चाहेंगे, सज्जन लोग भी चाहेंगे, संत महात्मा भी चाहेंगे, संत महात्मा चाहेंगे मीठा है गुड़ मीठा नहीं, सब सब मीठा लगे। तो सबकी चाहना हो जाए तब आप आराम से रहोगे, तो अपनी चाहना से आराम से रहोगे। बताओ एक आप ही चाहना करो अपने लिए, उसमें खुशी रहोगे कि चाहना छोड़ दो, तो चाहना छोड़ते ही इतनी फैलती है सब लोग डरता है, सब लोग कायदा है। तो वहां धनवान कौन है, धनवान वो पैसा ही मत हो, स्वाभाविक आवश्यकता वाली वस्तु उत्पन्न हो जाए, पैदा हो जाएगी, आ जाएगी सब। अरे धनी के चाहने धन नहीं होगा, पैसे वाले के चाहना के अनुसार धन नहीं मिलता है, तो वे दरिद्री है। धनवान कौन है कि चाहना के अनुसार भोजन और कपड़ा मिल जाए, ज्यादा आता है बहुत। अभी मैं कोई शंका नहीं बोलो, बहुत लाभ है, क्यों चाह ना करे भगवान जी को छोड़ देवा, काम मत छोड़ना, सेवा मत छोड़ना, धंधा दान मत छोड़ना, चाह ना छोड़ना, धंधा खूब करो अच्छी तरह से करो, देने वाले के मन में आएंगे, सेवा खूब करो, निष्काम भाव सेवा का यह अर्थ हुआ, कर्मयोग इसका नाम है, कर्मण्य वाली कार्य से माँ फलेश को दाजन फल की इच्छा धर कर सेवा करो। तस्मात असत सत्तन कार्य कर्म समाचार असंतो यह चरण कर्म परमाप्ति पुरुष, अशक्ति रह तो अगर सेवा करो तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगा, चिंता बढ़ जाएगी, चिंता फिर बढ़ जाएगा, मौज हो जाएगी। प्राप्त का ख्याल रखना, उस प्राप्त का लोग कहते हैं प्राप्त के ख्याल से लोग बेकम हो गए, बिल्कुल निष्काम करने काम नहीं करते, दरिद्री हो गए, काम नहीं करते, अरे काम नहीं करते ये नहीं है, प्राप्त की इच्छा का तात्पर्य है चिंता नहीं करते, चिंता मिटती है, चिंता मिट जाती है, वस्तु सुगमता से मिलती है, चाह ना करते हैं तो चीज तो हमारे प्राप्त की मिलेगी परंतु चाहना रखने से मिलेगी, और चाहना का त्याग कर दे तो आप शांत मिलेगी, वस्तु पर मिलेगी, नहीं मिलती है तो समझना कि जरूरत नहीं है। जैसे रोगी होता है वो रोटी मांगे तो बैठ नहीं देता है, अनुमत दो अनुमत दो, ऐसे अभी भगवान को देने की हमें देने की जरूरत नहीं, इस वास्ते भगवान ने नहीं दिया, जब दे साबू जी समझ देंगे, काम करेंगे, सेवा करेंगे, सबको सुख पहुंचाएंगे, खटेंगे, परिश्रम करेंगे, वस्तु देंगे, सेवा तत्परता से करेंगे। तो आप सेवा करोगे तो आपके मन में कुछ देने की आवेगी तो मिल जाएगा। तीन आदमी सब पृथ्वी को सोने की देख रहे हैं, मानो तीन आदमियों का गठन नहीं रहता, एक सूर्य से कृतविद्य से यश जगाति सेवितम, एक तो सूरवीर एक विद्वान और एक जो सेवा करना जानता है, सेवा करना ठीक जानता है तो कहीं भी खट जाएगा वो। एक बहना माता है जिसके स्वभाव सेवा करना का है, दूसरे की सेवा करे, जहाँ कहीं रसोई बढ़ा दे, काम लगा दे, झाड़ू गिर दे, पानी भरते काम करे, तो शास्त्र वाले भी चाहे पीर वाला भी चाहेगा, पीर वाला माँ की तरह आदर करते भाई का, ऐसा देखा विधवा हुई देवराता हरियाणा के लिए भाई गया था मैंने बैठ भेजो बोल भाई तुम्हारी माँ की थोड़ा है तो भाई इस तरह माँ की तरह पालन करे सबका चेष्टा करे सब काम धंधा करे बिना पैसे काम धंधा करने वाले कौन नहीं चाहता बताओ उसकी इतनी निश्चिंतता रहती है हम जा रहे हैं कहीं और उसे आदमी आ रहे हैं पता लगा कि अपने संबंधी अपने घर पर जाएंगे तो वही जाना बंद करो उसे तो भाई है घर पर चिंता मत करो अगर भाई न हो तो पीछे आना पड़ेगा सौ गोला ही कोर्ट ही सुनी सौ गोला ही कुछ कोर्ट ही सुनी एक भाई नहीं हुआ तो घर में बैठी पांच चार दिन से कहीं सोनी घर में कौन करेगा भाई है तो कुछ बच्चे न बुझो सब काम देगा ऐसे भुजाई दी है ऐसे हमारी माँ है कोई जिसका उदार भाव है उससे घर वाले निश्चिंत रहते हैं फिर घर का काम है भाई है घर में काम देगी माँ है माँ का कितना सहारा है खेत में काम धंधा करे घर पर कौन करो माँ है बस ठीक अब चिंता की बात नहीं माँ है घर आने वाले को सब सत्कार कर देती है नहीं तो मगर सत्कार नहीं हो तो चिंता रहती है घर वालों को साधारण साधारण घर वालों के मन में और उनके घर में ऐसी बात मेरे को सुनाई है बिल्कुल बड़ी तंगी है इनकी भी उनके मेहमान आ जाए तो बढ़िया चावल दे दे दी मन में कई ब्राह्मण अपने गोल गोल बार हुआ हमारे को पता ही नहीं इतने बड़े चावल दार पूजन करो संस्कृत रहती संसा लेकर रहती है बहनों माता है घरों में द्रौपदी की बात आती है कृष्ण भगवान गए पांडवों से मिलने के लिए तो कृष्ण भगवान तो पांडवों के पास चले गए और सत्यभामा जी महारानी वो चले गए द्रौपदी के पास तो द्रौपदी से पूछती है कि तू क्या मंत्र जानती है तो पांचों को याद प्रश्न कर लेती है मेरे को बता द्रौपदी बोली मेरी परीक्षा करते हो गया आप मंत्र तंत्र से पति को वश में करना है तो खराब आदमी खराब लगे का काम है मैं तो सेवा करती हूँ मंत्र तो नहीं जानती हूँ सेवा करती हूँ वो बनाया अध्याय पद जैसा है 232 का अध्याय में तो उसमें ये बात बड़ी सुंदर लिखी है द्रौपदी कह दी है उनकी सब मैं निगाह रखती हूँ और हमारे घर में कितना थे 88,000 ऋषि भोजन करते थे उनका संचय द्रौपदी को पता है पतियों को पता नहीं कितना है वितरण पड़ा है कितनी चीज है इसके सिवाय जहाँ हमारी गाय रहती है वो गाय में कितने वाला है कितनी स्त्री है उनके पास अन्न है कपड़ा है गहना है क्या क्या नहीं है द्रौपदी कहती मेरे को पता है उसका महाराज जी सवारी निकलती है तो घोड़ों के हाथियों के कितना गहना है इनके नौकरों के कितना गहना है जो सजावट में सजे है किसके कमी है मेरे को पता है सब इतनी महारानी बड़ी 88,000 रोज ने भोजन गए ब्राह्मण इस सबको काम संभाल हुए द्रौपदी रखती थे मन में जंगल में चले गए तो साथ में ब्राह्मण बहुत साथ में हो गए तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा महाराज मैं सबको दे नहीं सकूंगा भोजन नहीं कि तुम्हारे भोजन हम गंद मूल खाएंगे रहेंगे तुम्हारे साथ दुर्योधन नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ रहेंगे तो आगे धोमी ऋषि थे उन्होंने बताया मंत्र ये सूर्य का मंत्र है ये सविता है ना ये सूर्य से पैदा होते हैं सूर्य से ही पढ़ते हैं सभी वो जब या तो सूर्य प्रकट हो गई थाली दी एक पटलोई दी इसमें तुम बना दो पीछे कौन जीमता है पूछे द्रौपदी जब तक ना जीमे तब तक लाख आ जाओ 10 लाख आ जाओ कितने आदमी आ जाओ खुटे अक्षय पात्र क्षय नहीं होगा और भोजन द्रौपदी कर ले तो फिर उस दिन कुछ नहीं रहेगा फिर दूसरे दिन बनाओ तो होगा उस दिन दूसरे दिन बनाओ जब तक भोजन द्रौपदी न करे तब कितना मुझे मार दो दुर्योधन ने महाराज दुर्वासा ऋषि दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्य साथ में चलता थोता विश्वविद्यालय। दुर्योधन जब जावे तो दुर्योधन भोजन बनाता सुबह और वो शाम को दूजा बना करके उनको बता देता। आधी रात को जाए दुर्वासा, लाओ भोजन, हाँ महाराज भोजन भोजन दो। दुर्योधन खुश हो गया, खुश बहुत कम हुए, दुर्वासा साफ ही साफ दिया, ऋषि करी चली गई। अजी तो महाराज आप जैसे यहाँ पधारे हो ऐसे हमारा बड़ा भाई जंगल में रहता है, युधिष्ठिर महाराज हमारे बड़े भाई है, वो भाई साहब के पधारो, पर कब पधारो जो दो बजे भोजन कर ले उसके बाद पधारना, कृपा करो। ये सुने साहब नहीं भसो, मुझे काम बढ़ गया अपने पक्षु कुमारी वाली है। तो महाराज दुर्दर्शन देखा देखा भी बस भाई अब द्रौपदी भोजन कर चुकी है, उसमें जाकर के आ गए। युधिष्ठिर हाँ महाराज भोजन करो, हम संध्या करके आते हैं, मध्यान्ह की संध्या करके आते हैं भोजन। ठीक है महाराज, मुझे जाकर पूछा द्रौपदी क्या बात है, मैंने भोजन कर चुकी तो अब क्या होगा, हमें बड़ी मुश्किल होगी, वो साफ देते भस्म कर देंगे, भोजन मैं तो कर चुकी। द्रौपदी है भगवान कृष्ण के साथ में, द्रौपदी का बड़ा मित्र भाव था, बड़ा शुद्ध निर्मल भक्त थी, प्रेमी भगवान पर अपना अधिकार मान दी, मैंने मारा है भगवान ठाकुर जी महाराज जैसे तापर माँ पर अधिकार मान ले क्यों किए, ठाकुर जी को याद कर बड़ा बढ़िया बता दिए ठाकुर जी आए, ठाकुर जी आते गए द्रौपदी भूख लगी हला हला तुमने, तो महाराज भूख के चक्कर में तो आपने याद किया है क्या कृष्ण नर्म कालोयम और समुखा तरे मई, हमारे साथ मश्करी नहीं करने का, मैं देख दूर रहते करो भूख लग रही, मैंने प्रयास बार कर जाए वो थके लो है, अरे भूख लग रही मंदे तो दिल्ली की करती है, अब मुश्किल थोड़ी करती हूँ, मेरे पास ऐसे क्या दू, हमारे तो मुश्किल हो रही है, ला ला वो थाली ला वो पटोले ला सामने होती, पहले मैं थोड़ा सा उनका पड़े तो कोई पत्ती सी पड़ गई थोड़े में दिखा रहा हूँ, जब जाओ बुला लाओ जाओ और थोड़े दादी। अरे भगवान निकाल का ही तुम्हें संध्या कर रहे थे, संध्या में अगवर्ष मंत्र होता है, अगवर्ष मंत्र लेकर जो नाक के लिए लगा रही हूँ पाप नष्ट हो जाए, अगवर्ष मंत्र पर तुम्हें लगाने लग रही हूँ, पानी जब नहीं बज लगा नदी में लगा देगा, पर आज नीचे उड़ो मुश्किल रहा तो पेट भर गया, एक देख रहे क्या दशा है तुम्हारी दशा हमारी दशा, यहाँ तो पेट भरा है, तो भाई मेरा काम पड़ा है। अम्बरीश अम्बरीश भगवान का भक्त था, मेरे को मैं जानता हूँ ये भी भगवान के भक्त है, क्या करूँ भागू जाए, कहते हमारा निमंत्रण दिया है भोजन करने के लिए, क्या खाएंगे कि समय एक ग्रास मैंने खा सके नहीं, तो भागू भाग गया। सहदेव गया तो महाराज ऋषि घाटिया बोला नौकर तो भाग गए महाराज, सभी आज पास खाली आ गया, भगवान बुलावा भेज दिया। द्रौपदी पांचों भाई जगह मन में नहीं आई कि महाराज आप बुलाओ तो हो खबाओ क्या, अब बुलाओ जो खबाएगा भाई क्या चिंता है, नहीं तो हर एक आदमी समझे कि बुलाओ सब सारे ऋषियों ने खाने में तो कुछ है ही नहीं, बुला लो बुलाओ पहले भोजन तैयार है करो भोजन करो, तो ऐसा प्रेम था अपना पन था, तो भगवान करते हैं अपना पन था, सभी के पास रोने लग गई थाने शर्म नहीं आवे, मारा केस खुला अभी तक सभी का प्रस्ताव करो उनके साथ भगवान को धमका दिया एकदम, तब कृष्ण प्रिया सकी आपकी मैं सकी मैं सका हुआ।